ești o floricică albastră dragă, floricica mea. Mai la deal de casa noastră crește o floricică albastră dragă, floricica mea. Mai la deal de floricică, mai la deal de floricică. Pascailul lui Ionică, pascailul lui Ionică dragă, floricica mea. Mai la deal de floricică, pascailul lui Ionică dragă, floricica mea. De cainului, mai la deal de cainului, odihnește dumnealui la umbrița dudului dragă, floricica mea. Odihnește dumnealui la umbrița dudului dragă, floricica mea. Vântulețul răcorește, păsărica ciripește și mândruța mi-l păzește dragă, floricica mea. Păsărica ciripește și mândruța mi-l păzește dragă, floricica mea.